یہی بخاری شریف کے عام نسخوں میں وارد ہوا ہے. امام بخاری نے اس سے بتایا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے پر امام مقتدی کیا پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک صرف تسمیہ پر اتفاق کرے گا, اور امام ابو یوسف, امام محمد, امام شافعی, امام احمد اور امام ابو حنیفہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ تسمیہ تحمید میں جمع کرے گا. اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے, اور یہی حدیث صریح سے ثابت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا لك الحمد. اور مقتدی کے بارے میں بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ و مالک, ابو یوسف و محمد, احمد ابن منذر وغیرہ فرماتے ہیں صرف تحمید پر اتفاق کرے گا. یہی ابن مسعود ابن عمر ابو ہریرہ کا مسلک ہے. عطاء ابن ابی رباح, ابن سیرین, امام شافعی, اسحاق ابن راہویہ اور ابن منذر فرماتے ہیں کہ جمع کرے گا تسمیہ تحمید میں. ابن منذر کی طرف نسبت غلط ہوئی. ابن منذر خطابی اور علامہ موفق صاحب مغنی نے یہ قول امام ابو یوسف و امام محمد کی طرف بھی منسوخ کر دیا, لیکن شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سائر پوری نے بذل المجہود میں اس کی تردید کی اور لکھا ہے کہ صاحبین کا مذہب تو یہ ہے کہ مقتدی تحمید پر اکتفا کرے گا. میں کہتا ہوں امام محمد کی کتاب الاصل میں بات بالکل واضح طریقے سے منقول لکھی ہوئی ہے, اور حاکم سمرقندی نے مختصر کافی میں بھی یہی بات لکھی ہے, اور یہی حنفیہ کی کتابوں میں ہے. بس کتاب الاصل کی عبارت اگر جلدی میں کوئی دیکھے تو بعض وقت ایہام پیدا کرتی ہے. انداز ہے وہیں سے ابن منذر کو وہم ہوا, اور چونکہ نقل مذاہب میں یہ زبردست محقق ہیں اس لیے خطابی اور اس کے بعد موفق ابن قدامہ نے ان پر اعتماد کر لیا. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ کے ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں, قول الامام, دوسرے قول المامون. روایت سے قول الامام کا ثبوت ہوتا, قول مامون کا ثبوت نہیں ہوتا. صاحب خیر جاری تو کہتے ہیں یہ ترجمہ شارحہ ہے, اور مقصد مصنف یہ ہے جو امام کہے گا وہی مقتدی بھی کہے گا. اور علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بخاری نے دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہ دیکھو حضور نے کہا آپ امام تھے, اور آپ ہی نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بھی, اور آپ ہی نے فرمایا صلی کما رایتون وسلی. اس کے ملانے سے معلوم ہو گیا جو امام کرے گا وہی مقتدی کرے گا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئندہ آنے والا ترجمہ باب در باب ہے, اس کی حدیث اسی باب کی حدیث ہے, اور اس میں مقتدی کے قول کی تصریح وارد ہوئی ہے. الفاظ حدیث ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لك الحمد. ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں. امام بخاری نے امام مقتدی کے قول بعد الرکوع کو تو ذکر فرمایا لیکن منفرد کے قول کو ذکر نہیں فرمایا ہے. منفرد کے بارے میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جمع کرے گا, تسمیم بھی کرے گا, تحمید بھی کرے گا, اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ علماء کے یہاں مشہور ہے امام تحاوی اور امام ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر دیا, لیکن امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت میں اور حنفیہ ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مقتدی کے منفرد تسمیع پر اتفاق کرے گا, اور حنفیہ کا ایک قول ہے کہ تحمید پر اتفاق کرے گا. بخاری نے منفرد کا مسئلہ اس لیے نہیں لیا کہ ان کے نزدیک منفرد کی حیثیت امام کی ہے, جو امام کرے گا وہی منفرد بھی کرے گا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمي الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من سجدته قال الله أكبر. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. باب گزشتہ کی حدیث میں یہ وارد تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہا جائے گا, اور اس کی خاص فضیلت وارد ہوئی تھی, اس لیے امام بخاری نے ترغیب و تشویق کے لیے یہ ترجمہ منعقد کر دیا, اور اسی کے ساتھ اس باب کی روایت ما یقول امام من خلفہ سے مربوط بھی ہے, اس میں قول امام کا بھی ذکر ہے اور قول مقتدی کا بھی. سیدی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمي الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فان الله قولوا اللهم ربنا لك الحمد. جب امام سمي الله لمن حمده کہے تو تو اللهم ربنا لك الحمد کہو. حدیث شریف میں ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد چار طرح سے وارد. حافظ ابن قیم نے دعویٰ کیا کہ اللہم ربنا لک الحمد بغیر واو کے تو ہے, لیکن اللہم ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ باب گزشتہ کی حدیث پر نظر ڈالیں, ترجمے سے پہلی سطر میں قال اللہم ربنا ولک الحمد صاف وارد ہے. اس کے بعد حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس میں جتنے حروف زیادہ ہیں وہ اتنی اعلیٰ و افضل ہے, لہذا ترتیب وار فضیلت چلے گی اور سب سے افضل اللہم ربنا ولک الحمد ہے. لیکن یہ ائمہ کے یہاں اس کے خلاف حنابلہ امام احمد نے تصریح کی ہے ربنا ولک الحمد کہے, یعنی واو کے ساتھ. علامہ موفق ابن قدامہ نے یہی امام مالک کی طرف منسوب کیا، لیکن امام مالک کے اصحاب کہتے ہیں افضل ربنا لک الحمد ہے، یعنی بغیر واؤ کے، اور شافعیہ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب الام میں نے خود دیکھا امام شافعی فرماتے ہیں چاہے ربنا ولک الحمد کہے اور چاہے اللہم ربنا لک الحمد کہے، یعنی چاہے پہلا قول کہے چاہے تیسرا کہے. علامہ نووی کہتے ہیں واو کا اس بات حسب دونوں طرح وارد ہے، اس لیے دونوں کہہ سکتا ربنا لک الحمد بغیر واو کے اور ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ بھی. اسی طرح سے عام نسخوں میں باب بلا ترجمہ ہے، اور بعض علماء نے یہاں باب القنوت کا نسخہ نقل کیا ہے، یہ نسخہ کرمانی نے نقل کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری کی کسی روایت میں یہ نسخہ ہم کو واقع نہیں ہوا. بہرحال اگر لفظ قنوت واقع ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری نے اس باب سے ان ادعیہ کو ذکر فرمایا ہے جس کا رکوع سے اٹھنے کے بعد ایسی احادیث میں ثبوت ہے جو بخاری کی شرط کے مطابق ہیں، اور اگر یہ ترجمہ ثابت نہ ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بلا ترجمہ لا کر ان بعض ادعیہ کو ذکر کیا، ان بعض اذکار کو ذکر کیا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رکوع کے بعد منقول ہیں یا جس کی آپ نے تقریر فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے ظہر اور عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت نازلہ منقول ہے، اور یہ جو تعاون دعویٰ کر دیا کہ صحابہ میں کسی نے ظہر و عصر میں کسی حال میں قنوت نہیں پڑھائی صحیح نہیں ہے. قنوت نازلہ کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کس نماز میں پڑھا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں، یہی حنفیہ شافعیہ کے قول ہے. نمبر دو، سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ صلوات جہریہ میں، یہی امام احمد کی ایک روایت اور حنفیہ کے قول ہے. نمبر تین، حنابلہ کے قول جو ابو الخطاب نے ذکر کیا ہے یہ کہ فجر مغرب میں پڑھا جائے گا. نمبر چار، مالکیہ فرماتے ہیں صبح کی نماز میں پڑھا جائے گا، یہی امام احمد کی ایک روایت اور حنفیہ کا مشہور مذہب ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل بن خالد بن عبد الله عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد بن الزرقي عن ابي هريره بن رافع بن الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال قال رجل وراهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بذاك وثلاثين ملكا يبتدئون ايهم يكتب اول. قال رجل ابن بشقوال فرماتے ہیں رفاع بن رافع حدیث کے راوی ہیں، وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الطمانينه حين يرفع راسه من الركوع. طمان تاكي هما في ساعه ده اطمانینت حمزہ کے ساتھ بھی جائز ہے اور انہی بہت سے نسخوں میں وارد ہے. تمام طمانینت اور اطمانینت کے معنی سکون اطمینان اور مطلب یہ کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مصلی کو باطمینان کھڑا ہو جانا چاہیے اور طمانینت یہی ہے کہ حرکت ختم ہو جائے. چلیے یہ ہے کہ بخاری اس طمانینت کو فرض قرار دیتے ہیں. چلیے وقال ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستوى حتی یعول کل فقار مکانہ, یہاں تک کہ ہر کمر کا مہرہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا. چلیے وبه قال حدثنا ابو الولید, یہاں تک کہ کمر کا ہر مہرہ چلیے وبه قال حدثنا ابو الولید لوٹ گیا. چلیے قال حدثنا شعبان ثابت قال كان رسول رضی اللہ تعالی عنہ ينادى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رکو کے بعد ایسے اطمینان سے کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں یہ خیال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہو گیا, اس سے اطالت القوم کا ثبوت ہوتا ہے. ابھی میں بتا چکا جمہور کے یہاں جائز ہے, اسی کو نووی نے راجع قرار دیا, لیکن شافیہ کے مشہور قول پر جلسہ و قومہ کی حفاظت مرتب صلات ہے, مگر عام احناف یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ائمہ کو تقریب کا حکم ہے اس لیے اس طرح کی اطالت جماعت کی رغبت پر موقوف ہوگی. حقیقت یہ ہے جو چیز سنت سے ثابت ہے اگر اتباع سنت کے حد میں ہو تو وہاں نہ کسی کی رغبت کا لحاظ ہے اور نہ کسی کے اعتراض کا اعتبار ہے. چلیے یہ ضرور ہے عام احوال میں تحقیق ہونا چاہیے. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان الحكم عن ابي ليلان براء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود واذا فرق من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب تعليم کی غرض سے انہوں نے ان کو نماز پڑھا کر دکھائی. چلیے وقام قام كان القيام ثم ركع قام كان الركوع ثم رفع راسه فانصب بنيا فانصب بنيا. اسی طرح سے بخاری شریف کے اکثر نسخوں میں واقع ہوا ہے. انصباب کہتے ہیں کسی سیال چیز کے اوپر سے نیچے گرنے کو. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابی کے رکوع سے اپنی اصلی کیفیت کی طرف لوٹ جانے کو انصباب سے تعبیر کیا ہے, اس لیے جیسے سیال چیز کی اصلی کیفیت یہ ہے کہ وہ پستی میں بلندی پر اگر ہو اور پستی میں آنے کی جگہ پائے تو پستی کی طرف لوٹ جائے, اسی طرح انسان کی اصل کیفیت یہ ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو. رکوع میں رہنا اس کی اصل کیفیت نہیں ہے. اور بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے فانصت آپ خاموش ہو گئے, صحابی خاموش ہو گئے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ رکوع سے فراغت کے فوراً بعد سجدے کی تکبیر نہیں کہی یا سکوت کا لفظ بول کر جو انکفاف عن کلام کے لیے آتا ہے کنایا کیا ہے سکون اعضا سے. اور اسماعیلی کی روایت میں وارد ہے فانتصب قائما سیدھے کھڑے ہو گئے, یہ روایت زیادہ واضح ہے. چلیے قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا ابي يزيد وكان ابو يزيد اذا ابو يزيد سے مراد عمرو بن سلمة الجرمی ہیں. یہاں بخاری کے نسخوں میں اختلاف, بعد میں ابو یزید یا اور زائے معظمہ کے ساتھ واقع, اور حموی اور کریمہ کے نسخے میں ابو برے بالباء الموحدہ والرائے مستقرن واقع ہوا ہے. اسی طرح امام مسلم نے کتاب القنا میں ضبط کیا. حافظ عبد الغنی نے مختلف میں لکھا ہے لم نسمع الا بالزائے ولیکن مسلم اعظم. قاضی ایاد نے مشارق میں عبد الغنی کے قول کو برقرار رکھا ہے. وكان ابو يزيد اذا خرص من السيده العافره استوى قائلا ثم نهض. يعني جلسه استراحه کرتے تھے اس کا بیان آگے آ رہا. وبه استعان امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال دعوا يابي بالتكبير حين يسجد. فرماتے ہیں جب آدمی سجدے میں جائے تو تکبیر کرتا ہوا جائے, یعنی یہ نہ ہو کہ پہلے تکبیر کہہ لے اس کے بعد سجدے میں جائے یا پہلے سجدے میں چلا جائے اور پھر تکبیر کہے, بلکہ حبوط سجود مات تکبیر ہونا چاہیے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. چلیے. وقال نافع کان ابن عمر یزو یدین قبل رکبتہ. یسر ابن خزیمہ تعاوی ابن منذر وغیرہ نے بتائی کہ دراوتی نافع نے عمر نقل کیا اور اس کے آگے یہ بھی ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ, لیکن ائمہ فن نے اس رفع پر اعتراض کیا. نسائی اس کو منکر کرتے ہیں. امام بخاری نے نافع کا یہ اثر لا کر سجدے میں جانے کی کیفیت فعلیہ کی وضاحت فرمائی ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ اثر ترجمے کا جز اور اس کے لیے مفسر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی تکبیر کہتا ہوا سجدے میں اس طرح جائے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو. یہی حضرت امام مالک اوزائی کا مذہب اور احمد کی ایک روایت ہے. امام ابو حنیفہ شافعی اور احمد اور اسحاق ابن منذر احمد بن مشہور فرماتے ہیں پہلے گھٹنوں کو رکھے اس کے بعد ہاتھوں کو رکھے. امام مالک و احمد اور دارمی محدث کو کرائے اختیار ہے, چاہے یہ کر لے یا وہ کر لے. اسی کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی پہلے ہاتھوں کو رکھے اس کے بعد گھٹنوں کو, وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتہ, رواہ داؤد و نسائی کو دلیل پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنوں کو رکھے اور بعد میں ہاتھوں کو, وہ حضرت وائل ابن خود رضی اللہ عنہ کی حدیث رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتہ قبل یدیہ اخرجہ الاربع فی سننہم سے استدلال کرتے ہیں. بعض حضرات نے وائل کی روایت کی تضعیف کی, لیکن اکثر حضرات ابو ہریرہ کی روایت کی تضعیف کرتی ہیں. بخاری کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن حسن کی کوئی مطابعت نہیں کرتا ہے. اور خطابی کہتے ہیں وائل کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث سے اسا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث مقلوب ہے, اسی میں بیہقی میں وارد ہوا ہے ولیضع رکبتہ قبل یدیہ, لیکن اس میں ابن شہبہ میں مصنف ابن ابی شہبہ میں وارد ہوا فلیبدا برکبتہ قبل یدیہ, لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اور بیہقی کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے والیزائدین علی رکبتین، اس کی سند میں بھی کلام ہے، اور اگر ان الفاظ کو ثابت مانا جائے گا تو یہی کہا جائے گا ابو ہریرہ کی روایت مضطرب ہے. اور ابن خزیمہ کی رائے یہ ہے کہ وضو الیدین قبل رکبتین منسوخ ہو چکا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں کنا نزع الیدین قبل رکبتین وامرنا بالرکبتین قبل الیدین، اخرجہ ابن خزیمہ والمنذر. لیکن یہ روایت واحد اسناد ہے، سلسلہ الضعفاء پر مشتمل ہے. ابراہیم نے اسماعیل ابن احیاء ابن سلمہ ابن کوہیل اپنے باپ سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ابراہیم ضعیف ہے اور ان کے باپ دادا متروک ہیں. اور محققین علماء فرماتے ہیں سعد کی روایت کا تعلق وزن رکبتین پھر رکوع سے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول اللهم اكبر حين يقف ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم يكبر حين حين ينصرف والذي نفسي بيده الى اقرب كل شبهم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت عليه صلاته حتى قالت الدنيا. قال وقال ابو هريره قال بذميل ابو بكر بن عبد الرحمن بسلمى في طرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم باسمائهم فيقول اللهم انت الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وهي شمى في ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وقتك على مزر وجعلها عليهم سنين كثيرين. اللہم اشدد وقتک علی مضر، اے اللہ اپنی گرفت کو مضر پر سخت کر دے. وقت کہتے ہیں روندنے، مراد میں پکڑ لینا. یہ لوگ چونکہ حضور کے بڑے مخالف تھے اس لیے اس وقت ان کے حق میں بدعا کی. چلیے. وعلی المشرق یومئذ من مضر مخالفون لہ، یہ جملہ یاد رکھو، آگے چل کر ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان بن فرس فجعشش قليما فدخلنا عليه نعود فعملت صلاة فصلى منا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قائلا ما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا رفع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كذا جاء به ما أمر يعني جب سفيان بن عيينة نے حدیث علی بن مدینی سے سنائی تو علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح روایت کی ہے. علامہ کرمانی تو یہ سمجھ گئے کہ جیسے علی بن مدینی ابن عینہ سے نقل کرتے ہیں ایسے ہی معمر سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ علی بن مدینی کا لقاء معمر سے ہے ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ معمر کی طریق سے تم کو کیا روایت اسی طرح پہنچی ہے. قل تو نام میں نے کہا. ہاں چلیے. قال لقد حفظ كذا قال قال الزهري ولك الحمد حفظت من شق الايمن فلما خرجنا من عند الزهري قال سجرج وانا عند فجرت شساق الايمن، يعني ہم نے زہری سے حدیث جب سنی تو من شقہ الایمن کے لفظ سے سنی، اور ابن جریج نے بار آ کر جو ہے شساقہ الایمن کہہ دیا، لیکن ابن جریج ابن عینہ سے اقدم ہی، اس لیے ہو سکتا ہے یہ روایت انہوں نے زہری سے کئی بار سنی ہے اور کبھی شساقہ الایمن کا لفظ سنا ہو، اس لیے اسی لفظ سے نقل کر دیا. اور شقہ الایمن ایک عام لفظ ہے اور ساقہ الایمن ایک خاص لفظ ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. چلیے. وبالاستناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل السجود. امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق فضیلت کر ترجمہ ترغیب کے لیے منعقد کیا. مسلم کی ایک روایت میں وارد اقرب ما يكون العبد من رده وهو الساجد، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ذلت کی حالت ہے، اور اللہ اپنے بندے سے یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے سب سے زیادہ ذلت کی صورت اختیار کرے اس کے احساس کے اظہار کے لیے. چلیے. وہ بھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبہ عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب واخبرني يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان الناس قالوا يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال انتم ما في القبر ليله البدر ليس دون صحابه قالوا لا يا رسول الله في مثل مواقيت من عاشك. چلو. قال يا رسول الله قال انتم ما في القبر لا يا رسول الله جی قال جوان تمہارا پیشن سے لے کر دونوں کا ہم پال کا ایک پال ہونا قال میں نے تمہارا نام بتا لیا کہ شرم نہ تھے ہم نے ہم نے پہ پر منکانے ہم نے شیر پر نہیں تبع الشمس من هو يتبع القمر من هو يتبع الطواغيت طواغيت جن اس کا مقرد تاغوت اس سے اسنان مراد ہیں. یہ اتباع اختیاری ہوگا یا اضطراری دونوں احتمال ہو سکتا ہے. ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت جیسے دنیا میں تھی مرنے کے بعد بھی ہو اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ زبردستی ان کے پیچھے ڈال دیے جائیں. وہ طبقہ آگے امت فی ہا منافق ہوا یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین امت ہوں گے، چونکہ منافقین اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ چھپے رہتے تھے، اس لیے آخرت میں ابتدا میں ان کا معاملہ مستور ہوگا، لیکن بعد میں راز منکشف ہوگا جب اللہ کی تجلی ہوگی. سب لوگ سجدے میں جائیں گے، منافقین سجدہ نہیں کر پائیں گے. چلیے. اللہ تشریف لائیں گے، احادیث صفات میں سے ہے. یہاں تسلیم و تفویض ہی بہتر ہے. آدمی کی اطیان کو حقیقت پر رکھے اور کیفیت کی تفویض کرے. پہلے ایک مرتبہ جب تجلی ہوگی تو وہ محبت کی چاشنی سے خالی ہوگی، اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے گا، اس لیے وہ کہیں گے ہم تو یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے رب آئیں گے، اس وقت ہم ان کو پہچان لیں گے. چلیے. دوسری تجلی ہوگی تو آج ان سمجھ جائیں گے اور فوراً کہیں گے انا رب انت رب بنا. چلیے. فیاض رحم و اندرا بصیرات و بین زمان جہنم قبول اول من یجود من رسل بی امتی ولا تکلم اول من یجود من امتی کے معنی یا تو یہ نہیں کہ آپ اپنی امت کے ساتھ پہلے پار ہوں گے اور امت آپ کی تابع ہوگی، اس لیے امت کا دیگر انبیاء سے پہلے جانا ایسے ہی جیسے مخدوم کے ساتھ خادم جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء میں آپ سب سے پہلے پار ہوں اور امتوں میں آپ کی امت سب سے پہلے پار ہو. جی. ولا تکلم یومئذ احد الا الرسل، اس دن کوئی رسولوں کے علاوہ کلام نہ کرے گا. وہ کلام الرسل یومئذ اللہ سلم سلم. اس پر یہ اشکال ہے کہ اب ابن عمر ترمذی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث نقل کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین یوم القیامۃ علی الصراط رب سلم سلم. اس کا جواب یہ ہے کہ اصلا یہ کلام رسولوں کا ہوگا، چونکہ اتباع رسول ان کے تابع ہوں گے، اس لیے مجازن ان کی طرف منسوخ کر دیا جائے گا، یا یہ کہا جائے کہ ہم رسول تو زبانوں سے کہیں گے اور امت کے افراد اپنے دلوں میں کہیں گے، اور یا یہ کہا جائے کہ امتی اپنے لیے کہیں گے اور رسول دوسروں کے لیے کہیں گے. چلیے. کلاب یا کلو کی جمع ہے، ایک بڑا لوہا ہوتا ہے، اس کا سرا مڑا ہوتا ہے، اس سے تنور سے گوشت نکالا جاتا ہے. مثل و شو کی سادان، جو سادان کے کانٹے کی طرح سے ٹیڑھا ہوگا. چلیے. شو کے سادان کو دیکھا ہے لوگوں نے کہا ہاں. چلیے. شک میں تشبیہ ہے، بڑائی میں تشبیہ نہیں. چلیں بقو بے عمل ہی چلیں خبر نہیں مسلم میں آ چکی روایت اللہ کے ان میں چلیں من کان عبد اللہ یخرجہم ویعرفونہم بآثار السجود. کتنی دیر ہے نماز میں؟ گھنٹی دیر سے بجے الارم ٹین منٹ باقی مسجد میں کل ڈیڑھ منٹ پہلے بجاتے ہیں دس منٹ وسلم قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اصل سجود سے مراد جبہ کو لیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث تخریج کی ہے, اس میں والد یحترقون فیہا الا دعوات وجوہہم, سارے بل جائیں گے چہرے کی تدبیر باقی رہ جائے گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو حدیثیں ہیں, یہ عام ہے اور دوسری حدیث جو مسلم کی خاص مخصوص لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اشکال یہ ہے کہ جب عدم اعتراف کی علت سجدہ تو جیسے سجدے کی وجہ سے چہرہ محفوظ رہے گا, باقی آثار سجود بھی محفوظ رہنے چاہیے, جیسا کہ اس روایت کا تقاضا ہے. اس لیے اب یا تو قاضی کی بات تسلیم کی جائے اور یہ کہا جائے لب عام بول کر, خاص مراد لیا گیا ہے آثار سجود سے مراد چہرہ, اور یا پھر یہ کہا جائے کہ لب عام ہی مراد ہے اور یا تلکوں کی ہے لادارات وجوہین کا مطلب یہ ہے. صرف پیشانی محفوظ نہیں رہے گی بلکہ پورا چہرہ محفوظ رہے گا. اس لیے سجدے میں جانے والا جب سجدے میں جاتا ہے تو پورا چہرہ ہی زمین کی طرف اور زمین کے قریب ہو جاتا ہے, ناک پیشانی زمین سے مل جاتی ہے اور چہرہ ناک زمین کے قریب ہو جاتا ہے, اور تدبیر کے محفوظ تدبیر وجہ کے محفوظ رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اس سے معرفت حاصل ہو. حافظ ابن حجر عسقلانی کے والد فرماتے ہیں یا رب العالمین السجود اتقطها من فضلك الوافي وانت الواقي والفطر يسري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الفانی بے کل باقی, یعنی اللہ تو نے آزاد سجود سجدے کی وجہ سے جہنم کی سزا سے آزاد کر دیا تو باقی آزا کو بھی آزاد فرما دے. اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے جب آزاد کرنے والا غنی ہوتا ہے اور وہ بعض غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا سرایت کر جاتا ہے اور سارا غلام آزاد ہوتا ہے, اور اللہ تو ذل غنا ہے اور تو نے ہی بعض کو آزاد کیا ہے, اس لیے تیرا یہ اعتاق سرایت کرنا چاہیے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیخرجون من النار قدیم تحشو فیصب عالی مام خیال تحشو, وہ لوگ جل گئے ہوں گے. چلیے. فیصب عالی مام خیال فیمبتون کما تنبت الحبت فی حمیل سیل, حمیل سیل سیلاب کے وہ کوڑا کباڑ جو پانی کے اوپر آ جاتے ہیں. چلیے. یہاں فراغت سے مراد اتمام ہے. لپٹ اور شمس. باب جنت کا مطالبہ کر لے گا اور دوسری روایات میں ایک شجر کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے کہ دوسرے شجر کے جنت کے دروازے کے قریب ظاہر ہونے کا ذکر ہے. ظاہر یہ ہے کہ اس روایت میں اختصار ہوا. چلیے. سطر میں دو دو سانس تو لے رہا ہے. چلیے. کتنی مطلب پڑھتے ہیں, یعنی دس بار کی حدیث پڑھی ہوئی آپ سے پڑھی نہیں جاتی ہے, الفاظ بدل بدل کر یہ روایت مسلم میں آئی, اس کے بعد بھی آپ نہیں پڑھ سکتے, دو مرنے کی بات ہے. چلیے. تو میں یادن لو پی تو بولے یادن یادن کیا پڑھے چل بس جمنا. چل تکبر چھوڑو, تم کو آتا کچھ نہیں ہے, تکبر تمہارے اندر بہت ہے بھائی, یعنی تکبر کو نکالو. فیقول تمنا فیتمنا حتى اذن قضى امنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا. یہ بھی مان لے. چلیے. اقبل يذكره ربه حتى اذن ترك به رماني قال الله لك ذلك ومثل ما هو. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك واشرك امثاله. قال ابو هريره المحفوظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله ما هو. قال ابو سعيد اني سمعت يقول ذلك دونوں میں الگ الگ مجلس میں بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لکم اس لہو ذکر فرمایا, اس کے بعد لکا شرک و مثالی. چلیے. یہ ترجمہ سب کا تھا, بند کر سکتے ہیں عورت کے باب کے بعد آ چکا ہے, بظاہر وہاں تو بے محل ہے لیکن اگر وہاں پر ہو تو حافظ ابن حجر نے اس کی ترجیح یہ کی تھی کہ رائے زبان سطر عورت کے منافی نہیں, اور یہاں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمہ صفت الصلات کی مناسبت سے ذکر فرمایا ہے, اور یہ مقصد ہے کہ بعد میں سجدے میں جائے تو اپنی بازو کو اپنے پہلو سے الگ رکھے اور پیٹ کو رام سے. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے میں ایک تو چستی معلوم ہوتی ہے, دوسرے سجدے میں آسانی ہوتی ہے, ناک اور پیشانی متاثر نہیں ہوتے, نیند یہ تواضع کی پابندی کی حیات ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثني بكر بن مزران جعفر بن ابي عدنان بن عمر بن عبد الله بن مالك بن بحينة ان النبي قال زمان شافعيا نابلا کی مستحب ہے, اس کا تر اساءت ہے, انفیا مالک کی ہے, اس کو سنت کرتے ہیں اور بلا عذر ترک کو مکروہ کرتے ہیں، یہ تو مردوں کا حکم ہے، لیکن عورتیں معمور بالذم ہیں. چلیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، حتى يبدو بياض ابطيه، یہاں تک کہ آپ کی مبارک بغل کی سفیدی آ جاتی تھی. اس سے بعد علماء نے استنباط کیا کہ آپ کے بغل شریف بال نہیں تھے. شیخ عبدالعزیز بباب ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں آپ کے بغل کے بال موڈے پر آ گئے تھے. یہاں بیاض ابطیہ ہے، اور ترمذی نے عبداللہ بن اکرم خدائی کی روایت میں حتیٰ رہے تو عفرت ابطیہ، میں نے آپ کے امتحان کے عفرت کو دیکھا. عفرت کہتے ہیں بیاض غیر ناصع کو، غیر خالص بیاض کو. اصل قاعدہ جسم کا یہ ہے، جہاں جسم میں شکن اور موڑ ہوتا ہے وہاں کی سفیدی مڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی ہے. چلیے، وقال الذي تحدثني جعفر بن ربيعة نحوه وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض يستقبل بأطراف رجليه القبلة. یہ ترجمہ ابواب قبلہ میں آ چکا، وہاں بھی بظاہر کسی کافر نے بڑھایا، اور اگر وہاں ہو تو اس کی وجہ وہاں بیان کی جا چکی کہ مقصد یہ ہے کہ استقبال قبلہ میں سارے آزائے